Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko Ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Wtorek, 25 lipca, jest 18. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Wieczorem do kraju wrócą turyści, którzy wczoraj utknęli na lotnisku na Rodos. Jeśli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża, to wprowadzimy takie ograniczenie samodzielnie, mówi rzecznik rządu. Polskie Radio zaprasza na relacje na żywo, plenerowe audycje i codzienne transmisje z 80. wyścigu Tour de Pologne. Wieczorem do kraju ma wrócić około 200 turystów z Polski, którzy od wczoraj przebywają na lotnisku na Rodos. Samolot ma wystartować o 21.40, poinformował reporter Polskiego Radia Aleksander Przoniak, który jest w grupie oczekujących. Jak dodał, informacja o locie pojawiła się po południu. Jeżeli już wsiądziemy do samolotu, to będziemy pewni, że lecimy do Warszawy. W Warszawie mamy być po godzinie 23 czasu lokalnego. Ludzie, którzy utknęli na lotnisku, będą się domagali rekompensaty od operatora lotu, dodaje Aleksander Przoniak. Tutaj się pojawiały różne pomysły takie, żeby złożyć pozew zbiorowy w imieniu wszystkich pasażerów. Prawdopodobnie wszyscy po prostu złożą reklamację do przewoźnika, który był odpowiedzialny już w tej fazie końcowej za opóźnienie lotu. W Grecji od tygodnia szaleją pożary. 150 naszych strażaków zabezpiecza Ateny. Dzięki temu greccy ratownicy mogą walczyć z żywiołem na Rodos czy Korfu. Polscy strażacy w bardzo wysokiej temperaturze przy porywistym wietrze próbują zapobiegać ponownym wybuchom pożarów, tłumaczył komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, generał Andrzej Bartkowiak. Wszystkie te zarzewia trzeba dojść do miejsca, do tego każdego krzaka, do każdego drzewa, które trzeba nawet ręcznie czy hydronetką doprowadzić do porządku. Sytuacja w okolicach Aten jest pod kontrolą polskich strażaków, ale żywioł jest bardzo groźny na wyspach, między innymi na Rodos, gdzie wypoczywa bardzo wielu Polaków. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński apeluje, by przed wyjazdem na wczasy sprawdzić, czy jest to bezpieczne. Jeśli ktoś ma w planach taki wyjazd, zorientować się, gdzie jest hotel, jak daleko od tych stref, może być niestety tak, że z niektórych urlopów trzeba będzie zrezygnować, natomiast bezpieczeństwo jest najważniejsze. Według prognoz upały na południu Europy w najbliższym czasie nie ustąpią. Witold Banach, Polskie Radio. Jeśli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża, to polski rząd wprowadzi takie ograniczenie samodzielnie, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu. Ministrowie rolnictwa unijnych krajów rozmawiają w Brukseli o przedłużeniu do końca roku zakazu importu ukraińskich zbóż do 5 państw Europy Środkowej, w tym Polski. Piotr Müller dodał, że Polska nie może sobie pozwolić na naruszenie bezpieczeństwa rynku żywnościowego. W związku z tym, jeżeli Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie tego zakazu, to my to zrobimy sami, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ nie możemy zdestabilizować naszego rynku rolnego w tej sytuacji. Zakaz importu na teren Polski nie powoduje, że zboże ukraińskie nie może trafić do Afryki, nie może trafić do Francji czy Niemiec. Może przejechać przez nasz kraj, ale nie może być tu rozładowywane i sprzedawane. Dotychczasowy zakaz obowiązuje do 15 września i dotyczy pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku. Papież pobłogosławił młodych ludzi wyruszających na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Spotkanie z udziałem Franciszka rozpocznie się we wtorek, 1 sierpnia. Papież życzył uczestnikom dobrej podróży i radości. Przypomniał, że wyruszyć w tę drogę oznacza wyruszyć w podróż, bo życie jest podróżą. Wskazał, że szczególnie młodzi ludzie są powołani do wyruszenia w drogę. Zaapelował do młodzieży, by szła odważnie naprzód, zawsze patrząc tam, gdzie chce zajść, z mistyką pielgrzymowania, która jest zawsze blisko innych, a nigdy samotna. Franciszek wyruszy z pielgrzymką do Portugalii 2 sierpnia. 4 dni później w Lizbonie odprawi mszę świętą na zakończenie Światowych Dni Młodzieży. Minionej niedzieli podczas mszy w Bazylice Watykańskiej w Dniu Dziadków i Osób Starszych ich delegacja przekazała młodym pielgrzymom Krzyż Światowych Dni Młodzieży, który zawiozą do Lizbony. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Polskie Radio, jedyny radiowy patron medialny 80. Tour de Pologne, zaprasza na relacje na żywo, plenerowe audycje i codzienne transmisje z wyścigu. Jest on wyjątkowy ze względu na potrójny jubileusz imprezy. Jej 95. urodziny, 80. zorganizowany Tour de Pologne i 30. 30-lecie organizacji wyścigu przez Lang Team. Słuchacze Polskiego Radia będą mogli na bieżąco śledzić zmagania zawodników, mówi Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne. Cieszę się bardzo, że z okazji tego jubileuszu szczególnie anteny Polskiego Radia włączyły się bardzo w promocję tego wyścigu, bo to przecież to robimy dla ludzi. My organizujemy wyścig na najwyższym poziomie sportowym, jest to UCI World Tour, czyli najlepsi kolarze świata, w tym roku jeszcze przepiękna obsada 18 Polaków. Na pewno będziemy przekazywali to, co najciekawszego się dzieje, jakieś tam uwagi, obserwacje, żeby dać ten dobry klimat dla słuchaczy Polskiego Radia. Relacje z trasy oczywiście w Trójce oraz w programie pierwszym Polskiego Radia. Nasi dziennikarze będą towarzyszyli peletonowi, pokażą wyścig od kuchni oraz z lotu ptaka. Obszerne relacje z poszczególnych etapów znajdziemy też w specjalnym serwisie internetowym tdp.polskieradio.pl. Start wyścigu w sobotę w Poznaniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Gdzieś dzień pod znakiem chmur, nad Polską jest ich sporo, jeśli gdzieś jeszcze w tej chwili były jakieś przejaśnienia, to one albo już się skończyły, albo skończą się niebawem, bo chmury gęstnieją, zwłaszcza w takiej południowo-wschodniej ćwiartce. Tutaj wszędzie właściwie pada, albo ciągle, albo są to opady mniej lub bardziej przelotne. Na szczęście nie ma sygnałów o burzach, a te mogą się zdarzyć. Jeśli chodzi o temperaturę, 20-18 stopni, tyle jest w tej chwili nad morzem. W pasie po jeziorze około 22. Warszawa, Poznań 23-26. I znowu chłodna strefa, czyli południe kraju. Tutaj w Krakowie 19, w Rzeszowie 21. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Witamy wszystkich w krótkich spodenkach i rękawkach. Jeśli Państwo słuchają nas w jakimś fajnym miejscu, proszę dać znać, gdzie to jest. Chętnie się dowiemy. Jeśli Państwo w podróży, bo i tu Wam towarzyszymy i też zdarzyło się Państwu trafić przy okazji w jakieś fajne miejsce, to również zachęcam do kontaktu. 2 2 i 7 3 można również SMS-owo 71335. Po drodze z Trójką, wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel. Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Rozbłysk, to był Igo. 14 minut po godzinie 18. Po drodze z Trójką w tej audycji podróżujemy po Polsce i po świecie, zaglądając do miejsc, w których jest fajnie, bo albo dzieją się tam ciekawe rzeczy, albo są takie rzeczy, są też takie miejsca, w których nie dzieje się nic, ale nie tym razem. Nasza najbliższa podróż odbędzie się na drugą stronę ulicy, ulicy Myśliwieckiej, na Korty Legii. Tam trwa mecz, a z tego meczu prosto do studia przybiegł teraz Krzysztof Łuniewski. Witaj. Dzień dobry jeszcze raz. No to szybko powiem, co dzieje się na korcie, bo tam trwa dość nieoczekiwanie wyrównana walka w meczu pierwszej rundy pomiędzy Igą Świątek a Nigidą Abduraimową z Uzbekistanu. Rywalka Igi Świątek jest notowana pod koniec drugiej setki rankingu WTA i mamy remis 4-4 w gemach. Trwa dziewiąty gem pierwszego seta. Iga prowadziła w tym spotkaniu z przewagą przełamania przed chwilą. Ale się wyrównało, bo przełamała też Abduraimowa przed chwilą przełamała Igę Świątek i zrobiło się po 4. Teraz mamy z kolei dwie piłki na breaka dla Igi Świątek przy podaniu rywalki, więc za moment może być tak, że Iga wyjdzie na prowadzenie 5-4 i wszystko skończy się tak, jak sobie planowaliśmy, bo potem będzie miała do dyspozycji swój serwis. Jedna rzecz niepokojąca z Myśliwieckiej jest następująca, że zbierają się czarne chmury nad kortem centralnym i nad okolicą tutaj radiowej Trójki. Być może zaraz lunie, a jak lunie, to mecz zostanie przerwany i trzeba go będzie dokończyć pewnie jutro. Zatem zaklinamy, żeby deszcz się nie rozpadał. Iga wygrała dziewiątego gema w pierwszym secie. Prowadzi 5-4. 5-4 i będzie za chwilę podawała, żeby zwyciężyć pierwszą partię. Tak, no rzeczywiście nieciekawie to wygląda. Powiedziałem w prognozie pogody, że ta południowo-wschodnia ćwiartka, właściwie cała pod jedną wielką chmurą, no i ta chmura powoli tak przesuwa się na północny wschód i właśnie dochodzi do Warszawy, więc ciekawe, czy panie zdążą. A jak nie zdążą, to co? Będzie przerwa i co dalej? No to pewnie jutro będzie dokończony mecz, bo tutaj nie ma sztucznego oświetlenia, aha, więc trzeba będzie osuszyć kort, ale akurat to nie będzie miało większego znaczenia, bo no ten bo kort teraz podobno się łatwiej suszy. Tak, zdecydowanie łatwiej, dlatego, że jest to hard kort, a nie oczywiście mączka ceglana, która schła dużo wolniej. No i między innymi stąd zmiana nawierzchni na kortach warszawskiej Legii. Suszy się to szybciej. Hard kort, czyli betonowy? Szybki kort, tak. To jest taki, no, sztuczna nawierzchnia. No, kiedyś to były betonowe korty. Kiedyś były też asfaltowe. Tak, no to wzorcem są oczywiście amerykańskie korty. Zawsze się mówiło, że w US Open gra się na betonie. Teraz ta nawierzchnia już jest z pewną domieszką takich syntetycznych włókien. Aha. W każdym razie jest to nawierzchnia szybko schnąca. I na tej nawierzchni Gaświątek wygrywa 5-4 w pierwszym secie. Zaraz będzie serwować i mamy nadzieję, że wygra pierwszą partię. A my z niepokojem spoglądamy na ekran meteoradaru, no bo tutaj rzeczywiście te chmury się zbliżają i prawdopodobnie lada moment lunie. No ale miejmy nadzieję, że to jeszcze chwilę uda się z tym poczekać. A ja wracam na kort. Krzysztof Uniewski. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się na kortach warszawskiej Legii. Tam gra Iga Świątek. Będziemy Państwa na bieżąco informować o stanie, o wyniku gry. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Audycja, w której towarzyszymy Państwu na wyjeździe, towarzyszymy Państwu w podróży, a więc i kierowcom, jeśli Państwo akurat w trasie, na wakacje i nie tylko. No a dziś mamy 25 dzień lipca i tak się składa, że w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. On nieprzypadkowo obchodzony jest właśnie dziś, 25 dzień lipca. Tego dnia w Kościele Katolickim przypada wspomnienie świętego Krzysztofa, a święty Krzysztof, jak wiadomo, jest patronem kierowców właśnie. Święto powstało w 2006 roku z inicjatywy Krajowego Duszpasterstwa Kierowców oraz Krzysztofa Hołowczyca. No wszyscy Państwo znają naszego kierowcę rajdowego, przy okazji założyciela fundacji Kierowca Bezpieczny. No i celem tego święta jest, jak wiadomo, uświadamianie kierowców o tym, jak ważne jest zachowanie ostrożności na drodze, jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego podczas jazdy. No to bardzo proszę, 2 2 7 3, proszę nam się pochwalić, jak bardzo bezpiecznymi kierowcami są Państwo, słuchacze Trójki. 2 2 7 3, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Jak ktoś ma kiepski zasięg, no tak się zdarza w podróży, to kanał SMS-owy również do Państwa dyspozycji. 71335. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. możesz wszystko mówić mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy wrzucisz bieg, pieść wspomnienia nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 26 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Zbliżamy się do 18.30. Przyglądamy się nieustająco sytuacji komunikacyjnej na drogach i ulicach. Sytuacji przygląda się konkretnie Ewa Mierzejewska, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Witam ponownie. No i muszę powiedzieć, że sytuacja w Warszawie znacznie się poprawiła, bo mamy co prawda informację o tym, że na S8 na odcinku pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Lazurową na 10 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest jeden pas, natomiast nie widać tutaj korka w tym miejscu, co oczywiście nas cieszy. Korek jest na innym odcinku S8. Przy wyjeździe z Warszawy zaczyna się od Powązek, a kończy przed mostem Grota Roweckiego, ale to już naprawdę niewielkie spowolnienie, zaledwie 3 kilometry, co na te możliwości nie jest naprawdę dużym spowolnieniem. S6. Tutaj mamy problemy na odcinku pomiędzy węzłami Sianów Wschód i Sławno na wysokości Karnieszewic. To województwo zachodniopomorskie. Na 144 kilometrze na jezdni w kierunku Słupska zderzyły się motocykl i samochód osobowy i zablokowany jest prawy pas. I jeszcze droga krajowa numer 63 na Podlasiu, na odcinek Łomża-Zambrów. W Wygodzie na 154 kilometrze po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. W tym wypadku ranna została jedna osoba. No to jeśli można, ja jeszcze 3 grosze od siebie dorzucę. Dziś ulica Myśliwiecka stała się taką marszałkowską. Centrum Warszawy, proszę Państwa, no ale nic dziwnego. Wszyscy przyjechali oglądać Igę Świątek na kortach Legii, a tam w pierwszym secie 1-0 dla Igi, w drugim secie na razie 1-1. Zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Do 5% spadło w czerwcu bezrobocie. Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w ubiegłym miesiącu 783,5 tysiąca, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spadek bezrobocia wynika głównie z efektów sezonowych. Cieplejsza część roku to czas sezonowego wzrostu zatrudnienia w części sektorów gospodarki. między innymi takich jak budownictwo czy turystyka. Sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, bez oznak presji na wzrost bezrobocia w kolejnych miesiącach. W trzecim kwartale według ekonomisty bezrobocie jeszcze spadnie, a pod koniec roku może wzrosnąć, ale maksymalnie do 5,5%. Tymczasem w Polsce obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania pracą dorywczą i to zarówno wśród pracowników, jak i firm, które ich poszukują. Rekordowy okazał się czerwiec, kiedy propozycji od firm było niemal o połowę więcej niż rok temu, mówi Magdalena Derlukiewicz, ekspert rynku pracy. Trzy kluczowe branże, które regularnie potrzebują natychmiastowych pracowników, to retail, produkcja i logistyka. Co ciekawe, liczba zleceń pracy natychmiastowych waha się w zależności od dnia tygodnia. Pracodawcy potrzebują mniej dodatkowych rąk do pracy w poniedziałki czy wtorki. Liczba ofert rośnie do soboty o 35%, a czasem nawet o połowę względem początku tygodnia. Za rosnącą popularnością tej formy zatrudnienia stoi przede wszystkim szybka wypłata, nawet w 24 godziny od zakończenia zlecenia, elastyczność i konkurencyjne stawki godzinowe. W drugim kwartale Polacy zgłosili w systemie dokumenty zastrzeżone, 44,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości, czyli 20 na godzinę. W sumie baza ma już blisko 2 miliony 400 tysięcy zagubionych lub skradzionych dokumentów. Jednocześnie w drugim kwartale udaremniono ponad 2 tysiące prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę przeszło 50 milionów złotych, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich. Mamy około 23 w drugim kwartale prób wyłudzeń, które opiewają na 553 tysiące złotych w ujęciu dziennym. Tak więc jest jednak sporo takich prób i kwoty są może nie tyle bardzo znaczące dla sektora bankowego, ale jednak ważne, bowiem to są zjawiska o charakterze przestępczym. A najwięcej prób wyłudzeń kredytów mieliśmy na Mazowszu. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na temat ubankowienia świadczeń emerytalnych wynika, że na rachunek bankowy przekazano w maju bieżącego roku ponad 79% regularnie wypłacanych emerytur. Serwis Prawo.pl przypomina, że ZUS przekazuje emerytury w dwojaki sposób. Albo na rachunki bankowe, albo za pośrednictwem Poczty Polskiej na tak zwany adres odbiorcy. Podpisana przez prezydenta nowela w sprawie planowania przestrzennego uprości przepisy tak, aby gminy sprawniej uchwalały plany ogólne i miejscowe. Nowe prawo ma ograniczyć patodeweloperkę i tak zwane rozlewanie się miast. Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską z okazji 600-lecia nadania Łodzi praw miejskich. Moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 tysięcy sztuk. Na jej awersie znalazły się fabryka Ludwika Gejera, czyli tak zwana Biała Fabryka, Kościół Zesłania Ducha Świętego oraz łódzki ratusz. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś na lekkim plusie. WIG20 zyskał prawie 0,4%. Dolar kosztuje 4,01 zł, euro 4,43, frank szwajcarski 4,64, a kurs funta brytyjskiego to 5,16 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. I to było ekonomiczne podsumowanie dnia, które przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Po drodze z Trójką to jest wakacyjna audycja podróżnicza Trójki. Czekam na sygnały od Państwa nieustająco. Czekam na sygnały o jakimś fajnym miejscu, które zdarzyło się Państwu trafić w podróży, niekoniecznie wakacyjnej. Proszę dać nam znać 2 2 7 3. Jeśli już Państwo mają ochotę, to można też SMS-owo 71335. Pozdrowienia od stale wiernych słuchaczy. Cykady czasem zagłuszają odbiór. Odpoczywamy w San Vincenzo w Toskanii. Andrzej i Iwona z rodzinką przysłali takie pozdrowienia dla słuchaczy Trójki pod 71335. Za 24 minuty 19. Lord, Mobi w audycji popołudniowo-wieczornej. Po drodze z trójką. Za 20 minut będzie godzina 19. Krzysztof Łoniewski ponownie przybiegł do studia z drugiej strony ulicy. Ty się dzisiaj nabiegasz, chłopie. No ale wiesz, nie masz daleko, 50 metrów. Poza tym ja ze świata biegowego, więc w to mi graj. Iga Świątek na korcie warszawskiej Legii gra z Uzbeczką. Tak, Uzbeczką. Z Niginą Abduraimową. No właśnie, kto to jest? Bo to mecz zacięty, właściwie punkt za punkt, cios za cios. A kto to jest ta Uzbeczka? Bo... Już zaraz kilka słów o niej powiem, tylko powiemy, jaki jest wynik w drugim secie. 2-1 prowadzi Iga Świątek i podaje, to znaczy, że całkiem niedawno przełamała podanie swojej rywalki. Pierwszy set wygrała, przypominamy, do 4. Nigina Abduraimowa, tak jak wspomniałeś, tenisistka z Uzbekistanu, ma już 29 lat, więc nie można powiedzieć o niej, że jest nadzieją uzbeckiego tenisa. Notowana na pozycji 182 bodaj obecnie. Najwyżej w karierze była na 144 miejscu, więc nigdy nic dużego nie wygrała. Zarobiła w swojej karierze nieco ponad 100 tysięcy dolarów, więc w tym tenisowym świecie, myśląc o topie, to są dość śmieszne pieniądze. No i tak tutaj numer jeden światowego tenisa kobiecego i numer 180, a różnicy, powiem szczerze, jakiejś znaczącej czy determinującej, którą przewagę którejkolwiek z nich nie ma. Rzeczywiście, wymienialiśmy się nawet poglądami tutaj z innymi dziennikarzami na kortach, że ta różnica naprawdę nie jest zbyt duża, pomimo tak dużej różnicy rankingowej. Ten tenis się po prostu bardzo zmienia. 15-20 lat temu taka różnica byłaby bardzo wyraźna na korcie. 3-1. 3-1, czyli Iga wygrała swój serwis. Uzbeczka to jest taka wysoka dziewczyna. Agnieszka, realizująca audycję, Agnieszka Łukasiewicz, porównała jej styl, bo ma też takie shorty i taki top, ale też budowę Daryny Sabalenki. Ma 182 cm wzrostu. Aha. Dość solidnie zbudowana, może nie tak jak Sabalenka. Dobrze nie porusza, no, fantastycznie się po zbudowana. Tak, dobrze się porusza po korcie. Bije bardzo mocno, natomiast Iga Świątek przyjęła właściwą taktykę w związku z tym, że gra z przeciwniczką roślejszą, nieco cięższą, więc mówiąc kolokwialnie, gania ją po korcie. Rozrzuca. Rozrzuca, że i to też przynosi efekt, natomiast rzeczywiście tej różnicy specjalnie na korcie nie widać. Pamiętajmy o jednym, że Iga Świątek przez 3 tygodnie nie grała w tenisa. Nie jest w rytmie meczowym, odpoczywała po Wimbledonie i to jest taki mecz rozgrzewkowy i na razie tak naprawdę wszystko idzie zgodnie z planem, bo w pierwszym secie do 4 teraz jest przewaga przełamania, więc zanosi się na to, że jeżeli nie spadnie deszcz, to spotkanie skończy się w 2 setach. No właśnie, a propos, miałem o to na koniec zapytać. Przed chwilą wróciłeś, jeszcze nic nie kropi, nie, tak? No, nie podoba. Nie mam dobrych wiadomości, bo rzeczywiście te chmury deszczowe zbliżają się do Warszawy, no ale póki nie pada, puty emocje trwają. See her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like

Kobranocka i oczywiście kocham cię jak Irlandię. 9 minut dzieli nas od godziny 19, a w studiu kolejny trójkowy głos, który państwo doskonale znają. Piotr Łodej i w dodatku nie sam, tylko z gościem. News albo fake news? Oto jest pytanie. Państwa i moim gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w trójkowym studiu. Dzień dobry państwu. Ostatnio mówimy o manipulacji, o dezinformacji, szczególnie przed kampanią wyborczą. No, w naszym cyklu taka kampanijna weryfikacja, o tym mówiliśmy i w ubiegłym tygodniu, a dziś myślę, że powinniśmy powiedzieć także o żywym słowie, o tym, jak można manipulować. Konkretnym cytatem nawet, bo to też się pojawia w mediach społecznościowych. Tak, panie redaktorze, to jest duży problem z cytatami czy z przypisywaniem autorstwa wypowiedzi różnych osób publicznych zwłaszcza. I nie jest to wcale niestety takie łatwe, żeby te cytaty zweryfikować. Wydaje mi się, że najłatwiej jest wtedy, kiedy mamy konkretnie, powiedzmy, cytat i przypisanego mu autora w formie tekstowej, czyli możemy sobie skopiować ten fragment, wkleić do wyszukiwarki w cudzysłowie i wyszukiwarka faktycznie pokaże nam strony, które potwierdzają niejako, że ten cytat należy do tej osoby. Na co zwracać uwagę? Im więcej źródeł ten cytat ma, tym jest bardziej wiarygodny, tym jest prawdziwy? I znowu trudne pytanie, panie redaktorze, bo pewnie jeszcze kiedyś powiedziałabym, że tak, że im więcej źródeł, tym większa szansa, że ten cytat faktycznie jest prawdziwy. No, ale chodzi też o jakość tych źródeł. Jeżeli to są oficjalne strony, na przykład mediów różnego typu, ale takich mam na myśli mediów informacyjnych, nie rozrywkowych, no to rzeczywiście jest duże prawdopodobieństwo, że taki cytat jest prawdziwy. Ale manipulacja bardzo często wykorzystuje prawdę do tego, żeby zniekształcić rzeczywistość. Więc pamiętajmy, że każde słowo można wyciąć z kontekstu. I sformułowanie użyte w jednym kontekście może oznaczać coś zupełnie innego niż w drugim. Albo może być związane to na przykład ze sposobem powiedzenia czegoś. W tekście pisanym, kiedy widzimy cytat, on tak jakby nie jest żywy. Nie słyszymy tonu głosu tej osoby, nie widzimy jego twarzy, czy jej twarzy, czy mówi to z uśmiechem, czy mówi to poważnie. Zatem możemy wysnuwać różne domysły i interpretować taki cytat w perspektywie własnych wyobrażeń. Jak na wypracowaniu w języku polskim, co autor miał na myśli. Dokładnie tak. I to jest właśnie to pole, kiedy manipulacja może zbierać swoje żniwo, no bo możemy sobie wymyślić, czy przypisać intencje danej osobie, których wcale ona nie ma, mówiąc takie sformułowania. To jest jedno, dość częste w kampanii wyborczej manipulacje. No a drugie to jest kwestia wykorzystywania cytatów czy fragmentów wypowiedzi w skróconej wersji. Czyli wyrwane z kontekstu? Wyrwane z kontekstu, ale już kiedy widzimy osobę, kiedy to mówi. Mhm. Czyli właśnie to jest trudniejsze, bo widzimy tę osobę i załóżmy, no interpretujemy już mimikę, ton głosu i wszystkie te inne pozawerbalne oznaki, ale nie znamy całości wypowiedzi. I ponieważ nie znamy tej całości, to też może się bardzo często okazać, że przesłuchując całość materiału, no to widzimy, że to sformułowanie czy taki cytat, on nie jest, załóżmy, tak bardzo kontrowersyjny czy spektakularny, jak mogłoby się wydawać, jeżeli przesłuchamy tylko ten fragment, który tam w mediach społecznościowych bardzo rezonuje. Pamiętajmy też, że jedno to jest cytat, a drugie to jest komentarz do cytatu. Czyli możemy napisać mądra wypowiedź taka i taka, a możemy napisać głupia wypowiedź taka i taka. I to będzie ten sam cytat, ale komentarz do tego cytatu będzie kierunkował naszą interpretację. Mhm. Dokładnie tak. Więc to też jest manipulacja, tak? Bo wtedy jakby narzuca nam się interpretację czegoś, co może my byśmy zinterpretowali zupełnie inaczej niż autor. A czy z manipulacją mamy do czynienia, kiedy widzimy czy słyszymy konkretny cytat, a jest on wyjęty z kontekstu? Bo ktoś może w ten sposób się bronić. No dobrze, ale ta osoba to powiedziała. Jeżeli to jest kwestia tego, że ktoś wypiera się na przykład w dyskusji politycznej i mówi, że czegoś takiego nie powiedział, a ktoś inny mu udowadnia, że tego i tego dnia to i to powiedziałeś, to jest chyba taka walka polityczna i myślę, że takie zdarzenia trudno jest zweryfikować. Ale takie chwyty się zdarzają. Takie chwyty się zdarzają i też pamiętajmy tutaj o kontekście historycznym danej wypowiedzi. Bo tutaj znowu mówimy krótkoterminowo o takich kontekstach, powiedzmy, związanych z dniem czy godziną, ale pamiętajmy, że sformułowania czy wypowiedzi, które